कुछ दिले दुखाए थे मैंने अनजाने में, माफी मांगू खुदा से मैं इस गाने से जिसको भी पहुंचाया था मैंने दर्द, उसे माफी मांगू शायद मैं था मैं खाने में डूबा शैतानों में, कैसा इंसानों में करता सवाल पहले खुद को तो जान लू मैं क्या चाहिए मुझे खुद का सवाल हूँ मैं डूबा शैतानों में कैसा इंसानों में करता सवाल पहले खुद को तो जान लू मैं क्या चाहिए मुझे खुद का सवाल हूँ मैं डूबा शैतानों में कैसा इंसानों में करता सवाल पहले खुद को तो जान लू मैं क्या चाहिए मुझे खुद का सवाल हूँ मैं नया रिलेशन विद ट्रस्ट प्यार करने लगा तो फिर भूल गया लस्ट खुद पे मैं करूँ मेरा टाइम इन्वेस्ट कल मेरा फल हर एक पल मेरा